Kwa hiyo baada ya kujibu maswali hayo, sasa nakuja katika nasaha za moja kwa moja kwenu sisi, baada ya kuhitimisha hii semina yetu ambayo tunatarajia kwamba imepatikana ndani yake manufaa makubwa na imeleta changamoto, yani kuna hamasa kubwa katika nyoyo zetu katika kutafuta ilmu na kufundisha, kujifunza na kufundisha. Pamoja na hayo yote, lakini kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tunasihiana. Jambo la kwanza, kama nilivyotangulia kusema hapa kabla ya kuanza hizi nasaha, nipomalizia katika kipengele cha elimu, kuna swali la ikhlas katika jambo la dini. Haya mambo ya dini tuyafanyeni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo. Tufanye kwa ikhlas. Hii nasaha ya kwanza. Unapofanya jambo lolote la dini bila ikhlas, wallahi wa billah, hutabarikiwa katika jambo hilo na wala hutafanikiwa. Hutafanikiwa kabisa, utakuwa upoteza muda tu. Kwa jitahidi uwe ni mukhlis katika amali yoyote ya dini unayoifanya. Sio ria wala suba wala kutaka kumpendezesha fulani. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na walaka al-ajru inda Allah. Kusabu ni ibada, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Jambo la pili, baada ya kuwa sisi tumejifunza tukafahamu na huu kweli tukaujua, basi tusiwe na khiana tukaliacha ili jambo kwenye nafsi zetu. Hebu tuliamishe, tufikishie mke wako, watoto wako, hebu wafundishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ulichokisoma wafundishe jamaa zako, fikishe ujumbe ulioupata. Umesoma vizuri kaida, umeijua pia, umesoma baadhi ya sura, basi zisomeshe kwa wenzako. Kama kuna wengine mmewaacha huko hawakuweza kufika hapa kwa sababu yoyote ile, basi wajaribuni kuwashawishi na wao wasome hiki mlichokisoma nyinyi. Lakini pia jambo lingine, lazima msaidiane katika kheri hii. Jambo la kheri siku zote linakuwa lina uzito, na hasa mtu anapokuwa anapambana yeye mwenyewe peke yake. Lakini muislamu na muislamu mwenzake, kama anavyotuambia Mtume SAW, almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mu'min, muislamu kwa muislamu mwingine, ni kama jengo moja, linatia nguvu baadhi yake baadhi nyingine. Nguzo hii inaisapoti nguzo hii, ukuta huu na usapoti ukuta ule, jengo linasimama madhubuti. Kwa hiyo hivyo hivyo na nyinyi mtakiwa muwe, kwa maana mshikane katika hili jambo la da'wa na jambo la taalimu, mjifunze katika dini kwa pamoja. Mkitaka kuwapa faida watu, pia mshikane huko huko katika hivyo vyuo mlivyokuwepo, shikamaneni katika jambo hili, katika kueneza haki, na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nasri katika hilo. Kwa hiyo watu washikamane na wasaidiane, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Watu siku zote wabatili wanasaidiana katika mambo yao ya kiuadui na kueneza madhambi, sisi tushikane katika kueneza haki. Haki ifike kila mahali, tujipange, yani watu wajipange katika kufika. Na nyinyi mmesoma, mnajua mbinu mbalimbali za kuweza kufikisha haki na ukweli kwa watu. Kwa hiyo jipangeni katika hilo, mkisaidiana katika haki kufikisha ujumbe ule ambao nyinyi mmeusoma, na kutia hamasa kwa watu kuikubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mabadiliko, na hii ni khair. Lakini pia katika mambo ya kuzingatia ni kuzikataa hamasa hasi, yani kuna watu wanakuwa na jazba ambazo si mahmud, wanapokuwa wameliendea jambo, basi anaweza akatoa maamuzi magumu bila kutafakari, badala ya kujenga akaharibu. Kwa mfano hapa leo nyinyi mmekuja kutoka vioni huko, watu wengi wanavyoizungumza dawa salafia katika nchi hii wanaizungumza kiuadui, na moja katika wanaozungumza kiuadui ni hii markazi yetu, kwamba sisi tunawahamasisha vijana wa Kiislamu walioko vioni kuacha masomo. Hiyo ndio kazi yetu, watu wa kwenye vyuo tuwahamasisha waache. Kwa hiyo watu wanaacha. Hizi ni kauli zinaenezwa, lengo lake ni kutaka kuwakimbiza watu na hii dawa, lengo lake ni kujenga chuki na jamii, kujenga chuki dhidi ya chuo chetu na serikali na watu wengine kwa dhulma na uadui. Leteni ushahidi. Hawana, wasema tu. Sasa na kweli ilitokea katika baadhi ya vipindi, baadhi ya vijana waliacha kusoma, wengine wakakimbia kwenda zao South Africa huko, wengine wacha kusoma wamekuwa kwenye biashara. Hao nadhani mko nao wengi katika vyuo, mnaingia kwenye kusoma, wengine wanaacha wanaingia mtaani. Lakini wakapatikana katika mathalani watu 20 waliwacha kusoma, hawa 20 watu 18 wakaenda kwenye shughuli nyingine, wawili wakaenda kusoma dini. Unaona sasa, ameacha tu amekwenda kusoma dini. Yani hawaangaliwa wale wengine wote waliwacha kwa sababu nyingine, wataangaliwa hao waliwacha kwa sababu ya dini. Na walikuwepo baadhi ya wanafunzi wa aina hiyo, wakafanya jazba. Alafu matokeo yake mtu amekuja hapa kwa ile jazba, amekaa mwaka mmoja, miaka miwili, afu pia kusoma pia kashindwa, lakini kashatukanisha. Alidhani kwamba akifika tu atamiminiwa elimu, tuamwagiwa tu, amiminiwa tu, amiminiwa tu. Kumbe kuna mambo ya kuumia, kukaa, kusoma, juhudi na nini na hivi, maisha kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo kashatukanisha sana, alafu huyo katafuta namna amekwenda zake. Sasa mbona utukanisha watu? Mbona wajenga chuki kwa watu kwa zile hamasa zako tu na jazba? Sasa acheni jazba, acheni jazba na hamasa hasi. Nini, rudini katika vyuo vyenu mkasome, lakini pia hakikisheni huko mliko mnasoma dini, huko mliko mnasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatutoi nasaha na ushauri wa kwamba nyote muache kusoma mje hapa, na kwa mazingira yalivyo tukijua kwamba ndio hivyo, yani kwa maana kwamba sasa nyinyi mmekuja hapa, watu wanasikilizia sasa hivi wamekwenda Pongwe, ehe, itakuwaje? Ili ripoti ipate kukamilika tawakujua watu, tawakujua je, imekuwaje? Washatiwa maneno, kwa sababu wao wanaamini pingine baada ya vikao hivi tunavyozungumza vya elimu, labda kuna vikao vya siri vya mmoja mmoja na kuwatia watu maneno kwamba watu wakimbie kusoma. Sasa msituletee matatizo, hatutaki sisi mtuharibie chuo chetu. Kama una sababu zako binafsi na familia yako na mambo yako, basi wewe binafsi, lakini sio sisi. Kwa hiyo acheni jazba, mnanielewa nachokuzungumza? Acheni jazba na kutukanisha Uislamu na kutukanisha watu. Hebu kuweni, rudini chini kidogo na jitahidini. Na baada ya kumaliza kusoma, sasa umemaliza masomo yako au kuna sababu nyingine zimetokea umeamua kuacha kusoma, bado uwajibu wa kusoma elimu unakuandama pale pale. Markazi iko wazi kwa Uislamu wote, ukitaka kuja kusoma umeruhusiwa kwa wakati wote, kwa umri wote. Hapa kuna wazee wanaweza kuwazaa nyinyi, wengine nyinyi makamu wa wajukuu wako hapa wanasoma. Pamoja na kwamba elimu ina wakati na ina umri, ile elimu hasa kukazana ili upate kisawasawa, ina umri. Kuna umri fulani ukupita wewe inakuwa ni ngumu sana kuichukua elimu, lakini masahaba walisoma watu wazima. Pingine na wewe ukawa Allah amekupa na wewe uwezo huo, hata kama ukiwa mtu mzima uweze kuhimili kusoma. Ninachotaka kukisema, tusikurupuke katika maamuzi, tujipange katika mambo, jipange katika swala la kusoma. Kama umemaliza masomo yako, ushamaliza masomo ukaona mimi sifanyi kazi, kwanza nitajiajiri mwenyewe, jifundishe ujasiriamali, uje usome hapa. Kama utauza tamata, utauza kadha, utahivi, basi ni shauri yako, lakini uje usome hapa, au utalima matikiti, tafuta ardhi, kwamba sitaki kuajiriwa kwanza mpaka nisome dini. Sasa kwa sababu mtihani pia uliopo ni kwamba baadhi ya Waislamu hawataki vijana wao wasome dini. Kashasoma huko maskuli mpaka amemaliza university, ameamua sasa, kwa sababu nishamaliza university, mambo ya kuendelea tena kama ni master na zaidi ya hapo nitafanya baadaye, au kama ni kazi nitatafuta baadaye, kwanza nisome dini. Ugomvi. Sisi tumekusomesha ili ujisaidie familia, wewe binafsi wewe unataka kufanya kazi, ndugu zako tunataka kusoma, baba anakaribia kustaafu. Utapewa mifano mingi, utatiwa tashwishi ili uache kusoma. Lakini lini utasoma dini? Sasa haya ni maamuzi yako wewe. Wewe tumia nafasi yako na uelewa wako na fikra yako na msimamo ulionao katika kujenga mustakabali wako wa dini yako. Wewe, mimi kitu hicho nataka kuwahusia sana sana, msiniulize maswali katika nukta hii kabisa. Nawaambia tu kwamba acheni hamasa hasi, jazba ikawa ni sababu ya kututusi kwa watu, kuonekana kwamba sisi tutafanya kampeni ya kuwatoa katika vyuo nyinyi. Ili jambo hatuwezi kulikubali sisi. Tumeelewana? Haya. Mimi nitakuwa nimemaliza katika nukta hii. Sitaweza kuendelea zaidi ya hapa. na maswali yenu ndio haya hapa nimeyajibu, hamna maswali mengine. Yale mengine yaliyobakia ambayo sikuja nayo hapa nitayajibu siku nyingine, mtarushiwa kwenye, kama mkiweza kuunda grupu maalum la watu wa semina kwa njia ya WhatsApp mathalan, alafu durusi zile ziweze tu hapo na maswali yale yataingizwa hapo. Basi tosha, nimeelewa kijana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu al-muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.